Alhamdu lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa baad. Faida kuhusu ya mtu anapokosea kisha anakuja kuomba msamaha. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Madarij as-Salikin juzu ya pili ukurasa 321. Anasema man asaa ilaika, mtu yote anayekukosea akikukosea, thumma jaa ya'tadhiru min isaatihi, kisha akaja kwako kuomba msamaha kutokana na kukosea kwake, fa inna tawadhu'a yujibu alayka, anasema hakika kujishusha au swala kujishusha linakulazimu wewe kukabulu ma'dhiratihi, kukubali kukosea kwake au kukubali kuomba kwake msamaha, haqqan kanat au batila, ni sawa sawa kukukosea ni kwa haki au kukosea wewe kwa batil. Watakilu sariratahu ila Allahi ta'ala, na unaelekeza makusudio yake kwa Allah mtukufu, makusudio yake na nia yake kwa Allah subhanahu mtukufu. Wajazakumullahu khairan.